بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 26 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka wa 1441 katika darsa ya kitabu Sharh Sunna lil-Imam al-Muzani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلينزا قصوم الشرح يمنين المصنف رحمه الله تعالى علي بسيمة والإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان إلى آخر كلامه رحمه الله قوله لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان هذه نتيجة لما سبق هي نتيجة يا يالي أمبايو أمتنغليزا كويتاجا فإذا كان القول والعمل سيان وقرينان ونظامان للإيمان فالنتيجة لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان Kwa hivyo ikiwa kauli na amal ni vitu viwili vinavyokuwa pamoja daima vinavyoshikamana pamoja iman amal Kwa hivyo natija ni kuwa haiwezekani kuwepo iman bila ya amal au kukawepo amali bila ya iman ni vitu viwili ambavyo vyatembea pamoja. Wafi kalami al-musannifu rahimahullahu ta'ala ibrazu lilhaqiqati allati shaghaba fiha al-murji'atu bi ikhrajihim al-amala 'an musamma al-iman. Murji'a firqa katika firaq ambazo zimepotea katika masala ya iman murji'a wamefanya tashghib na kuleta tashwishi katika suala la amal kuingia katika iman kwa hivyo maneno ya musannif rahimahullah ta'ala hapa ni kuweka wazi uhakika ambao wamejaribu kuleta tashwishi murji'a walipotoa amal katika imani walidhalika sumu murji'a wameitwa murji'a lianna alirja huwa ta'khir kuchelewesha kubakisha nyuma at-ta'khir kama qala subhanahu wa ta'ala قالوا أرجه وأخاه أي أخره وأخاه يعني مويك كدوغو أبيو مدى كوكاندو كدوغو فلما أرجع هؤلاء العمل أي أخروه وأبعدوه عن مسمى الإيمان أطلق عليهم السلف رحمهم الله هذا اللقب هاو مبانا ولبيوك عمل مبالنا إيمان سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وكويتا وتهاوى مرجئة وسباب وميوك عمل مبالنا إيمان kusema kwa ufupi kwa lugha ya kueleweka maadamu wako mapote mbali mbali wao wasema kuwa maadamu mtu ametamka shahada la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah asiswali asifunge asitoe zaka asifanye hija azini aibe adhulumu afanye kila maasi huyu mtu wa peponi 100% hakuna wasiwasi au murjia kwa sababu kwa wao a'mal haingii katika nini iman kwa hiyo sio lazima mtu kufanya amal kwa wao maadamu ametamka na wako mapote mbali mbali wako mpaka wale wanaoitakidi kuwa al-imanu wal ma'rifa faqat bila ya kutamka shahada ukijua tu basi yatosha ukijua kuwa Muhammadur Rasulullah na la ilaha illa Allah basi tosha si lazima utamke imani katika itikadi yao pia nani Firaun ni mu'min tena kamilul iman kwa nini kwa sababu Allah asema wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa na Allah asema kuhusu Musa kumwambia Firaun laqad alimta ma anzala haulai illa rabbus samawati wal ardi basair na hawa leo wamekuwa wengi sana wenye itikadi kama hizi za irja walio na itikadi kama hizi wako wengi sana mtu yatamka shahada lakini kuswali haswali ibada hafanyi ni muislamu tu kwa jina lake kuwa ni muislamu basi akaona hilo la mtosheleza قال الامام الحميدي رحمه الله الامام الحميدي alifariki mwaka 219 sema وقد اخبر عن اناس يقولون من اقر بالصلاه والزكاه والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت فهو مؤمن ameulizwa ile swali kuna watu wasema mwenye kukiri na kukubali kuwa swala ni wajib na zaka na somu na haji kisha asifanye chochote mpaka afikiwe na mauti basi huyo ni mu'min ma lam yakun jahidan maadamu hakanushi hivyo vitu amevikubali basi huyo ni mu'min faqala hadha al-kufru as-surah hii ndio kufru ya wazi kabisa sarih wa khilafu kitabillah ni kinyume na kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa fi'li almuslimin na ni kinyume na kitendo kilichozoeleka kwa Uislamu Uislamu waswali wafunga watoa zaka wafanya haji qala Allah azza wa jalla wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة يؤتي أم يمرش ومعبود الله ومتكسيه عمل زاو تين وجيه كمبالنا الشرك وميلي كتك توحيد واسممش صالة نكلوم كتك صالة نواتو زكاة يؤتي أم يمرش أنا منين الإمام الحميدي رحمه الله فعقيدة أهل السنة والجماعة التي دلت عليها نصوص الوحيين أن العمل من حقيقة الإيمان ولازم له وهو أيضا ثمرته اتكاد أهل السنة والجماعة عما إن دليل ذا نصوص القرآن والسنة هو عمل ni katika hakikati al-iman yaingia ndani ya iman na ni yenye kulazimiana na imani, bali ni matunda ya imani. Fala yumkinu wuku'u imanin batinin sadiqin biduni a'malin mutlaqan, haiwezekani awe mtu ana imani ndani ya moyo wake, tena imani ya kikweli, kisha asiwe na amal mutlaqan, hafanyi hata amali moja kabisa. Bali aljawarih tabaun lima yaqumu bilqalbi, bali viungo ni vyenye kufuata kile kilichosimama ndani ya moyo. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan, tanbahini katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama, idha saluhat saluha aljasadu kullu, likitengenea pande hilo la nyama basi mwili mzima utatengenea. Wa idha fasadat fasada aljasadu kulluhu, na pande hilo la nyama likiharibika basi mwili mzima utaharibika. Ala wa hiya alqalbu, pande hilo la nyama linalokusudiwa hapa tanabahini ni moyo. Kwa haiwezekani kuwa moyo wa mtu umebeba imani ya kikweli kisha asifanye amali, muongo, haiwezekani. Aishi maisha yake yote aswali hata swala moja, maisha yake yote hata swala moja si swali, Ramadhani zapita afungi hata Ramadhani moja, ana mali hatoi zaka hata siku moja, ana mali hahiji hata mwaka mmoja, maisha yake ameishi labda miaka 50, 60, 70, hata kumsujudia mara moja Allah hajamsujudia. Alafu huyu mu'min tena imani yake kamili? La wallah. Al-Imam al-Humaydi yasema hadha al-kufru surah, hadha al-kufru surah, wasema tu kwa mdomo mimi nimeamini lakini vitendo hufanyi. قال شيخ الإسلام مبينا منزلة الجوارح من القلب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكبينش يعني فيونغو نمويو نيد علاقة إليوك بين فيونغو نمويو. قال أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك والأعضاء جنوده, moyo ni mfalme na viungo ni wanajeshi wake. فإذا طاب الملك طابت جنوده, ile mfalme akiwa mwema akiwa mzuri basi kadhalika wanajeshi wake watakuwa wazuri. وإذا خبث الملك خبثت جنوده, na ikiwa atakuwa muovu yule mfalme na wanajeshi wake watakuwa waovu. Qala wa qawlu Abi Hurairah radhiyallahu anhu taqribun, na hiya qawli Abi Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qawli Abi Hurairah radhiyallahu anhu ni kukukaribishia wewe tu ufahamu. Wa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam ahsanu bayanan, lakini maneno ya Mtume sallama yamebainisha kwa uzuri zaidi. Kwa nini? Fa innal malika wa in kana salihan fal jundu lahum ikhtiyarun qad ya'suna bihi malikahum wa bil aks, mfalme hata akiwa mwema wanajeshi wake waweza kumwasi, hata akiwa yule mfalme ni mwema. Na aks, fayakunu fihim salahun maa fasadihi, waweza kuwa wale wanajeshi ni wema na mfalme wao ni muovu. Au fasadun maa salahihi, na hivyo ikhilafi alqalbi. Kwa yule mfalme aweza kuwa mwema wakawa wanajeshi waovu, au aweza kuwa yule mfalme ni muovu wanajeshi ni wema, wa hakadha. bikhilafi alqalb, kinyume na moyo. Fa innal jasada tabi'un lahu la yakhruju an iradatihi qattu, mwili wa mwanadamu ni wenye kufuata kilichoko ndani ya moyo, hauwezi kwenda kulia wala kushoto isipokuwa kile kitakachoamuliwa ndani ya moyo wake. Atakavyoamua atafanya na viungo vyafuata. Kwa huu mfano aliyopiga Mtume wa sallama ni mfano uko wazi kabisa na wabainisha zaidi swala hili. Kauluhu wal mu'minuna fil imani yatafadhalun, waumini katika iman watafautiana, hawako sawa. Na hapa pia murjia wameteleza. Murjia wao wasema imani ya mtu muovu kabisa katika ummati Muhammad ni sawasawa na imani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliyadhu billah, bali ni sawasawa na imani ya Jibril alaihi salam. Hii ni kauli ya murjia, kwa sababu kwa wao imani haizidi wala haipungui, ni kitu kimoja. Kwa hiyo wakaitakidi itikadi kama hii. Lakini ahlu sunna wasema walmu'minuna fil imani yatafadhalun. Taib, muna dalili gani nyinyi ahlu sunna katika madai yenu ya kusema kuwa waumini watafautiana katika imani? Sikiliza, wa min aladillati ala dhalika, miongoni mwa dalili ya itikadi hii ya ahli sunna, qaulullah subhanahu wa ta'ala thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Tizama, Allah akawataja wale waliorithi kitabu kuwa miongoni mwao kuna dhalimun li nafsihi, aliyejidhulumu nafsi yake, na kuna wale ambao ni muktasibu wakati na kati, na kuna wale ambao washindana katika mambo ya khairat kwa idhni yake Allah jalla fi ala. Fahadhihi aqsamu ahli aliman, hivi ni vigawanyo vya waumini. Allah amewagawanya waumini vigawanyo hivi vitatu. Wal ayatu dhahiratu ad-dalalati fi tafadhulihim wa dhahiratu ad-dilalati fi tafadhulihim, hii aya iko wazi kabisa dalili yake katika kutofautiana, wengine wakawa zaidi na bora kuliko wengine. Fal ibadu minhum as-sabiqu bil khairat wa minhum al-muqtasid wa minhum adh-dhalim li nafsihi bil ma'asi wadh-dhunub التي هي دون الكفر والشرك بالله عز وجل. واجه الله كنا wale ambao ni wenye kutangulia katika mambo ya khairi, na kuna wale wakati na kati, na kuna wale waliojidhulumu nafsi zao kwa maasi waliyofanya na madhambi ambayo ni chini ya nini, chini ya kufur na chini ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. آمن أن متوب سلم يقواز. لكن أهل البدع في زمن منجاني وخليف منين يا الله نمنين متوب محمد صلى الله عليه وسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna ahla aljannati la yatara'una ahla alghuraf min fawqihim kama tara'una alkawkaba ad-durriya alghabira fi as-samaa. Kama vile mmoja wenu leo aweza kutoka akatizama juu akaona nyota iko mbali sana, namna hii ndivyo watu wa peponi watakavyokuwa wakitizamana. Kuna watu watakuwa katika daraja za juu kiasi cha kuwa wale wa chini wawaona kama vile mmoja wenu anavyoona nyota mbali sana, daraja zao ziko juu sana kama vile nyota iko mbali huko. kwa sababu ya kutafautiana baina yao katika amal. Walikullin darajatun mimma amilu, kila mmoja atapewa daraja yake kulingana na amali zake. Faqala sahabatu radhiyallahu anhu, masahaba wakasema, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghayruhum, hivyo ni vyeo vya mitume bwana, nani aweza kufika vyeo kama hivyo? Hakuna mwingine aweza kufika. Qala an-nabiy sallama bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin, sivyo hivyo, bali na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, ni waume waliomuamini kweli Allah subhanahu wa ta'ala na wakawasadikisha mitume wa Allah alayhi salatu wasalam, hizi zitakuwa daraja zao. Kwa watafautiana na masahabu waliposema maneno haya, walijua kuwa mitume imani zao ziko juu zaidi, na kwa amal wao wako juu zaidi kuliko watu wa kawaida. Ndio maana wakasema hivyo vyeo vya nani? Vya mitume, hakuna yoyote anayeweza kufikia. Lakini waje murji'a leo wasema imani ya mtu muovu kabisa katika ummati Muhammad hana tofauti na imani ya mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallala kufikia hali sallallahu alaihi wasallam. فلا يدخل الجنة إلا من قام به هذا الوصف, haingii peponi isipokuwa yule ambaye ana sifa hii ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-iman billah wa rasulih sallallahu alayhi wasallam, sifa ya kumwamini Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wan nasu laysu fihi sawa, na hata ndani ya hiyo pepo pia watu hawako sawa. Faminhum man haza bihi a'la ad-darajat, nas'alullah an yaj'alana minhum, kuna wale ambao watakaopata daraja za juu sana juu sana. Waminhum man qama bihi al-iman al-wajib faqat, kuna wale ambao imani yao ni ile imani ya wajib bas, hawana zaidi hapo. Fakanat darajatuhu fil jannati duna dhalika, ikawa daraja yake ya peponi ni chini ya hao. Na hata ukiangalia wasifu wa pepo katika Qur'an utakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametofautisha, kama kwa mfano kisoma suratul Waqi'a, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanati ma ashabul maymana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama, kisha akasema wasabiquna sabiquna, vigawanyo hivyo kwa gawanyo. Ashabul maymana na asabiquna wote nani? Wote ni watu wa peponi, lakini hata katika pepo hawa daraja zao haziko sawa. Hamuwezi kuwa sawa. Asabiquna sabiquna wako huko mbele sana, mbele huko kabisa. Subhanallah. Wallahi kuna watu ndani ya pepo ya Allah waniamika na neema ambazo ni duni kuliko wenzao, lakini watakuwa wakisema hakuna aliyepewa kama mimi, kumbe hana habari. Kuna watu ambao sakafu yao ya juu ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamuona Allah subhanahu wa ta'ala kila siku, watakuwa sawa na wale ambao pengine yani daraja yao iko chini yao, hawako sawa kwa amali, watafautiana. Wachukulia kwa mfano aliyehifadhi Qur'an na kuitendea kazi Qur'an, Mtume sana wasema yuqalu li sahibi al-Qur'an iqra wartaqi ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وصوما كيلو كسوما آية وپندش ودراجة, كيلو كسوما آية وپندش ودراجة. هيا ويو ميفذي جزو عما منزاكو ميفذي فاتحة بك ناس منتك وصحاوة ذيب ذيب موساوة هذه سابو زو آية نغابي هزي نظام ولا ليفذي قرآن نزيما نغابي زلي آية, ujue daraja ngapi atakushinda. Subhanallah, watu watafautiana katika daraja za peponi. Na hii ni changamoto kwa watu kushindana katika amali za khiri, watu kupigania katika daraja za juu za peponi. Maisha ya dunia mafupi sana. Tengeneza hapa uondoke, uwe kule mbele ndio utakapostarehe, si hapa. Hapa utaabisha mwili wako kwa ajili ya kustarehe starehe ya milele. Swala zako waziswali sawa sawa, ongeza na sunna. Somu zako wafunga sawa sawa za faradhi, ongeza na za sunna. Zaka zako wazitoa sawa sawa, ongeza na sadaka. Katika kila ibada ujaribu kupata sehemu kadri ya vile utakavyoweza. Fanye bidii kabisa katika hilo, ujitengezee akhira yako, sababu kule watu watafautiana kabisa, hawawezi kuwa sawa, wale ambao wana amali zaidi na wengine amali zao ni duni, kisha wawe kwa sawa, haiwezekani. Wako tofauti. Walikullin darajatun mimma amilu waliwafiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun. Hamjui kwani kuwa aliye na daraja ya juu kabisa peponi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yani hawa murji watakao kusema wao watakuwa daraja sawa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peponi? La, la, wa alf la. Uwezi, daraja yake iko juu zaidi. Qawluhu وبصالح الأعمال هم متزايدون يبين رحمه الله أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وكذلك العكس في النقصان. هابا أبينيش رحمه الله كو إيمان يزيد كمت كفانيا عمل جيما كذلك كنيوم تشاكي bimaana imani yapungua kwa mtu kufanya maasi. Wa'lam anna kulla dalilin dalla ala ziyadati al-iman, na hii ni kaida muhimu sana ifahamu. Wa'lam anna kulla dalilin dalla ala ziyadati al-iman fahuwa yadullu ala nuqsanihi bitariqi al-luzum wa kadha al-aks, lianna ma jaza alayhi al-ziyada jaza alayhi an-naqs. Ujue kuwa kila dalili inaonyesha kuwa imani yazidi, hiyo hiyo dalili ni dalili ya kuonyesha kuwa imani yapungua. Bitariqi al-luzum, kwa sababu ikiwa mtu akifanya amali njema imani yake yazidi, bimaana akifanya amali mbovu imani yake yapungua. Kwa ikiwa yajuzu kusema kuwa imani yazidi kwa amali njema, basi yajuzu pia kusema imani yapungua kwa mtu kufanya amali ambazo amekatazwa. Liman shaa aminkum an yataqaddama au yataakhar, niwe mwenyewe wachagua. Hakuna anayebaki katikati katika imani atiobakia vile vile. Ikiwa huongezi imani ujua punguza, hakuna anayebaki pale pale. Liman shaa minkum an yataqaddama au yataakhar, hakuna au yabqa fi makanihi. Ha, ni imma usonge mbele. Kila ukifanya amali njema wazidi kusonga mbele, ukiwacha warudi nyuma, ukifanya maasi warudi nyuma. Qala al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala ba'da an dhakara jumlatan min al-ayat al-musarrihah bi ziyadati al-iman. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بعد يكتاج جملة يا آية أمبازو زمتاج وازي كزيدي كو إيمان نكتك واتو أمبازو ويتكيدي كو إيمان هايزيدي ولا هايبنغوي كتك مبتدع وعصريته حزب التحرير. حزب التحرير وهو سيما كو إيمان هايزيدي ولا هايبنغوي. والله المستعان. فثبت بهذه الآيات أن الإيمان قابل للزيادة. البيهقي رحمه الله تعالى سمع كم ثبوتك وهذه آية كو إيمان يكبر زيادة. وإذا كان قابلا للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها نقصا. أسمى إكي ويكبالي كزيدي إكا كسكان هي زيادة بس كسكان هي زيادة معنى كنين نيوبنغوف. وقال رحمه الله تعالى أيضا وإذا قبل الزيادة قبل النقص. إيمان إكي كبالي زيادة بس فيها كبالي نقص. فمن أدلة زيادة الإيمان كتك دليل زكوى إيمان يزيد قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هي إكواز كبيس زادتهم ونبصمي وآيز الله هو زديش إيماني. ومن أدلة نقصان الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. صلى الله عليه وسلم هانا إيماني يولي أسيكوا نو منفو نعمانا. كذلك والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه أو من لم يأمن جاره بوائقه. يولي أمباي جيرانياك هكاين آماني كتوك مانانين نووفواك نشرياك. لم يأمن جاره بوائقه يولي أمباي يعني جيرانياك هباتي آماني كتوك مانا شرياك. نوينجي كتكاوا متاجة wale ambao hawajaamini kisawa sawa. Na kusema wallahi la yu'min haimaanishi kuwa jirani akiwa muovu. Kwa mfano atakuwa amekufuru ametoka katika Uislamu, la haijamaanisha hivyo. Falhadithu dalilun ala anna man la amanata lahu faqad naqasa fihi shay'un min wajibati hadha ad-din. Hii hadithi ni dalil ya kuwa yule ambaye hana amana basi kumepungua sehemu katika yale ambayo ni ya wajibu juu yake katika hii dini. Fayadhhabu anhu kamalul imani alwajibi wa tamamuhu. Kwa hivyo yaondoka kwake yeye ile imani iliyo kamili na imani ambayo ni ya wajibu na imani iliyotimia. Wa yakunu bidhalika mu'minan naqisa al-iman, na hapa atakuwa ni mu'min lakini imani yake fanini imepungua. Waqad su'ila al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala an nuqsan al-iman faqal man taqasat amanatu rajul illa naqasa imanuhu. Haitapungua amana ya mtu, uaminifu wake ukipungua imani yake pia fanya nini? Yapungua. Qauluhu wala yakhrujuna bidhunubi min al-iman. Fadhunubu wal maasi allati yajniha al-abdu ala nafsihi la tukhrijuhu min al-iman talama annaha duna ash-shirki billahi azza wa jalla walakinaha tunqisu imanahu. Tizama madhambi na maasi anayoyachuma mja dhidi ya nafsi yake hayamtoi katika imani maadamu madhambi yake ni chini ya shirk kubwa au kufru kubwa, lakini humpunguzia imani yake. ويطلق عليه وهو تيتناني مؤمن ناقص الإيمان ني مؤمن لكن إيمان يكينا نين إنا وبنغوف. أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ني مؤمن كو إيمان يكي لكونا وأصل الإيمان نني فاسق كو ذنب كبوة أنا ويفانيا. فلا يعطى للعاص الإيمان المطلق والتام. هبوي هو عاصي إيمان مطلق يعني إيمان إليو كمليكا ولا يسلب منه مطلق الإيمان fayakhruju min ad-din, wala hapokonywi ile imani ya wajib pia, ikapokonywa imani yote akawa atatoka katika nini, katika Uislamu. Tukisema al-imanu al-mutlaq na mutlaqul iman ni vitu viwili tofauti. Tofauti nini? Tukisema al-imanu al-mutlaq tumaanisha al-imanu al-kamil, na mutlaqul iman al-imanu al-wajib. Miona tofauti? Al-imanu al-mutlaq ay tam ni ile imani ambayo imetimia haina upungufu, na mutlaqul iman ni ile iman wajib, bimaana anayo ile imani ya wajib lakini ina nini, ina upungufu, bimaana hatumtoi katika nini, katika daira ya Uislamu, atabakia kwa yeye ni Muislamu. Ndio hapa akasema fala yu'ta lil 'asi al iman al mutlaq at tam, hapewi 'asi jina hili kuwa ana imani iliyotimia, la wala yuslabu minhu, na wala pia hapokonywi mutlaq al-iman. Kwa kuna al-imanu al-mutlaq na mutlaqul iman, na hiyo ndio tofauti yake. Maelewa tofauti muhimu sana kuelewa. Wakati mwingine yaweza kutajwa maneno kama haya ukaona kwani tofauti nini, kutanguliza al-imanu al-mutlaq na mutlaq al-iman ni vitu viwili tofauti, kama alivyoeleza Sheikh حفظه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى ان شاء الله تعالى كل كلي تشبكيه ketika nafungamana na iman tutakuja kuyamalizia katika kikao kitakachokuja insha Allah taala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fiik.